ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में बानर यादवी सेना के साथ युद्ध। श्री नारायण कहते हैं, नारद तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव और बलदेव के साथ शुभ मंत्रणा करके बाण के पास दूत भेजा। तब उस दूत ने जहां शिव गणपति दुर्गति नाशिनी दुर्गा कार्तिकेय भद्रकाली उग्रचंडा और कोटरी ये सब विद्यमान थे, वहां आकर शिव शिवा गणेश और पूजनीय मानवों को नमस्कार किया और यथोचित वचन कहा। दूत बोला, महेश्वर भगवान श्री कृष्ण बाण को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, अतः वह या तो युद्ध करें अथवा अनिरुद्ध और उषा को लेकर उनके शरणापन्न हो जाएं, क्योंकि रण के लिए बुलाए जाने पर जो पुरुष भयभीत होकर सम्मुख युद्धार्थ नहीं करता वह परलोक में अपने सात पुरुषों के साथ नरकगामी होता है। दूत की बात सुनकर स्वयं पार्थी देवी सभा के मध्य में शंकर जी के सन्निकट ही यथोचित वचन बोली। पार्थी ने कहा, महाभागवान तुम अपनी कन्या को लेकर उनके पास जाओ और प्रार्थना करो, फिर अपना सर्वस्व दहेज में देकर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि वे सबके ईश्वर तथा कारण समस्त संपत्तियों के दाता श्रेष्ठ वरेण्य आश्रय स्थान कृपालु और भक्त वत्सल हैं। पार्थी का वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी श्रेष्ठों ने धन्य धन्य कहते हुए उनकी प्रशंसा की और बाण से वैसा करने के लिए कहा, परंतु बाण क्रोध से आग बबला हो उठा, उसका शीर कांपने लगा और नेत्र लाल हो गए। फिर तो वह असुर सहसा उठ खड़ा हुआ और सबने मना करने पर भी कवच से सज्जित होकर हाथ में धनुष लेकर शंकर जी को प्रणाम करके करोड़ों कवचधारी महाबली दैत्यों के साथ चल पड़ा। तब कुछ कुंभांड कूपकरण निकुंभ और कुंभ इन प्रधान सेनापतियों ने भी कवच धारण करके उनका अनुगमन किया। फिर उन्मत्त भैरव संहार भैरव असितांग भैरव रुरु भैरव महाभैरव काल भैरव प्रचंड भैरव और क्रोध भैरव ये सभी भी कवच धारण करके शक्तियों के साथ गए। कवचधारी भगवान कालाग्नि रुद्र ने भी रुद्रों के साथ गमन किया। उग्रचंडा प्रचंडा चंडिका चंडनायिका चंडेश्वरी चमुंडा चंडी और चंडक पालिका ये सभी आठों नायिकाएं हाथ में खप्पर लेकर उनके पीछे पीछे चली। शोणितपुर की ग्राम देवता कोटरी ने भी रत्न निर्मित रथ पर सवार होकर प्रस्थान किया। उसमें उनका मुख प्रफुल्लित था और वह खड़क तथा खप्पर लिए हुए थी। चंद्राणी शांतरूपा वैष्णवी ब्रह्मवादिनी ब्रह्मामनी कुमारी नरसिंगी विकट आकार वाली वाराही महामाया माहेश्वरी और भीम रूपनी भैरवी ये सभी आठ शक्तियां हर्षपूर्वक रथ पर सवार हो नगर से बाहर निकली। जो रक्तवर्ण वाली और त्रिनेत्र धारणी हैं तथा जीभ लपलपाने के कारण जो भयंकर प्रतीत होती हैं वे भद्रकाल का हाथों में शूल लेकर शक्ति गदा खड़ग और खप्पर धारण करके बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से बने हुए रथ पर सवार होकर चली। फिर महेश्वर हाथ में त्रिशूल लेकर नंदीश्वर पर चढ़कर तथा धनुर्धर स्कंद हाथ में शस्त्र लेकर अपने वाहन म्यूर पर सवार होकर चले। इस प्रकार गणेश और पार्थी को छोड़कर शेष सभी लोगों ने बाण का अनुगमन किया। इन सबसे युक्त महादेव और भद्रकालिका को देखकर चक्रवाणी श्री कृष्ण ने यथोचित रूप से संभाषण किया। तदंतर बाण ने शंख ध्वनि करके पार्थेश्वर शिव को प्रणाम किया और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उन पर दिव्य अस्त्र का संधान किया। इस प्रकार बाण को युद्ध के लिए उद्यत देखकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले सात्विकी उपस्थित सभी लोगों के द्वारा मना किए जाने पर भी कवच धारण करके हर्षपूर्वक आगे बढ़े। नारद तब बाण ने उन पर मंचन नामक दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। वे अस्त्र अमोघ ग्रीष्म ऋतु के मध्यान्हकालिक सूर्य के समान प्रकाशमान तथा अत्यंत तीखा था। फिर तो घोर युद्ध होने लगा। परस्पर बड़े बड़े और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया गया। भयानक समर होते होते जब भगवान कालाग्नि नामक रुद्र ने महाबली हलधर बलदेव जी को बाणासुर का वध करने के लिए तैयार देखा तब उन्होंने उनको रोक दिया। इस पर बलदेव जी ने क्रुद्ध होकर कालाग्नि रुद्र के रथ घोड़े और सारथी का नाश कर दिया तथा कालाग्नि रुद्र ने कोप में भरकर भयंकर ज्वर छोड़ा। इससे श्री हरि के अतिरिक्त अन्य सभी यादव ज्वर से आक्रांत हो गए। उस ज्वर को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव ज्वर की सृष्टि की और उस रण के मुहाने पर माहेश्वर ज्वर का विनाश करने के लिए उसे चला दिया। फिर तो 2 घड़ी तक उन दोनों ज्वरों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में उस रंग आंगन में वैष्णव ज्वर से आक्रांत होकर माहेश्वर ज्वर धाराशायी हो गया। उसकी सारी चेष्टाएं शांत हो गई। पुनः चेतना में आकर वह माधव की स्तुति करने लगा। ज्वर बोला, भक्त अनुग्रह मूर्तिधारी भगवान, आप सबके आत्मा और पूर्ण पुरुष हैं। सब पर आपका समान प्रेम है, अतः जगन्नाथ मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। उस ज्वर के विनीत वचन को सुनकर श्री कृष्ण ने अपने वैष्णव ज्वर को लुटा लिया। तब माहेश्वर ज्वर भयभीत होकर रणभूमि से भाग खड़ा हुआ। तत्पश्चात बाण ने पुनः आकर ऐसे हजारों बाण चलाए जो परले कालीन अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशमान तथा मंत्रों द्वारा पावन किए गए थे, परंतु अर्जुन ने खेली खेल में अपने बाण समूहों द्वारा उन्हें रोक दिया। तब बाण ने ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमकीली शक्ति चलाई, किंतु महाबली अर्जुन ने उसे भी अनायास ही काट गिराया। ये देखकर बाण ने पाशुपत अस्त्र को, जिसकी प्रभा सैकड़ों सूर्यों के समान थी और जो अत्यंत भयंकर अमोघ तथा विश्व का संहार करने वाला था, हाथ में लिया। उसे देखकर चक्रपाणि ने अपने भयंकर सुदर्शन चक्र को चला दिया। उस चक्र ने रणभूमि में बाण के हजारों हाथों को काट डाला और अब भयंकर पाशुपत अस्त्र पहाड़ी सिंह की तरह भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर जो परले कालीन अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान लोक में दारुण तथा अमोघ है, वे पाशुपत अस्त्र पशुपति शिव के हाथ में लौट गया। बाण के शीर रक्त से वहां भयंकर नदी बह चली और बाण चेष्टा रहित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसमें व्यथा के कारण उसकी चेतना नष्ट हो गई थी। तब जगत गुरु भगवान महादेव वहां आए और बाण को उठाकर उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। फिर बाण को लेकर वे वहां चले जहां भगवान जनार्दन विराजमान थे। वहां पहुंचकर उन्होंने पद्मा द्वारा समर्पित श्री कृष्ण के चरण कमलों में बाण को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात बलि ने जिस वेदोक्त स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की थी, उसी स्तोत्र द्वारा चंद्रशेखर ने शक्तियों के स्वामी जगदीश्वर श्री कृष्ण का स्तवन किया। तब श्री हरि ने बुद्धिमान बाण को मृत्युंजय नामक ज्ञान प्रदान किया और उनके शीर पर अपना कर कमल फिराकर उसे अजर अमर बना दिया। तदंतर बाण ने बलिकृत स्तोत्र द्वारा भक्तिपूर्वक श्री हरि का स्तवन किया और उसी देव समाज में रत्न निर्मित आभूषणों से भूषित अपनी श्रेष्ठ कन्या उषा को लाकर भक्ति सहित श्री कृष्ण को प्रदान कर दिया। फिर उसने भक्तिपूर्वक कंधे झुकाकर 500,000 गजराज, 20,00,000 घोड़े, रत्न आभरणों से विभूषित 1,000 दासियां, सब कुछ प्रदान करने वाली बछड़ों सहित 1,000 गौएं, करोड़ों मनोहर माणिक्य, मोती, रत्न, श्रेष्ठ मणियां और हीरे तथा 1,000 स्वर्ण निर्मित जल पात्र एवं भोजन पात्र श्री कृष्ण को दहेज में दिए। नारद, फिर बाण ने शंकर जी की आज्ञा से सभी तरह के अग्नि शुद्ध श्रेष्ठ महीन वस्त्र तथा तांबूल और उसकी सामग्रियों के विविध प्रकार के 1,000 श्रेष्ठ पूर्ण पात्र भक्तिपूर्ण हृदय से दहेज में दिए। तत्पश्चात कन्या को भी श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित करके वह डा मारकर रो पड़ा। इस प्रकार उसने वह कार्य संपन्न किया। तब श्री कृष्ण बाण को वेदोक्त मधुर वचनों द्वारा वरदान देकर शंकर जी की अनुमति से द्वारकापुरी को प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर स्वयं श्री हरि ने महात्मा बाण की उस कन्या को नवविवाहता वधु समझकर शीघ्र देवकी और रुक्मिणी के हाथों में सौंप दिया। फिर यत्नपूर्वक मंगल महोत्सव कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें बहुत सा धन दान दिया। श्री नारायण कहते हैं, नारद, एक समय की बात है, श्री कृष्ण अपने गणों के साथ सुधर्मा सभा में विराजमान थे। उसी समय वहां एक ब्राह्मण देवता आए जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। वहां आकर उन्होंने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दर्शन किया और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। फिर वे शांत एवं भयभीत हो विनयपूर्वक मधुर वचन बोले। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, वासुदेव श्रीगाल नामक एक मंडलेश्वर राज अधिराज है। वे आपकी अत्यंत निंदा करता है और कहता है कि बैकुंठ में चतुर्भुज देव आदि लक्ष्मीपति वासुदेव मैं ही हूँ। मैं ही लोगों का विधाता हूं और ब्रह्मा का पालक हूं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा ने मेरी प्रार्थना की थी, इसी कारण भारत और शिव मेरा आगमन हुआ है। मैंने महाबलशाली दैत्यराज हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, मधु और कैटब को मारकर सृष्टि की रचना की है। मैं ही स्वयं ब्रह्मा, मैं ही स्वयं शिव तथा मैं ही लोगों का पालक एवं दुष्टों का संहारक विष्णु हूँ। सभी मनुगण तथा मनु समुदाय मेरे अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। मैं स्वयं प्रकृति से परे निर्गुण नारायण हूँ। भद्र, अब तक मैंने तुम्हें लज्जा तथा कृपा के कारण मित्र बुद्धि से क्षमा कर दिया था, किंतु जो बीत गया सो बीत गया। अब तुम मेरे साथ युद्ध करो। मैंने दूत के मुख से सुना है कि तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है, अतः उसका दमन करना उचित है। ऊंचे सिर उठाने वालों को कुचल डालना राजा का परम धर्म है, और इस समय मैं ही पृथ्वी का शासक हूँ। मैं स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके शंख, चक्र, गदा, पदम लेकर सेना सहित युद्ध के लिए उस द्वारका को जाऊंगा। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो युद्ध करो, अन्यथा मेरी शरण ग्रहण करो। यदि तुम शरणागत होकर मेरी शरण में नहीं आ जाओगे तो मैं क्षण भर में ही द्वारका को भस्म कर डालूंगा। मैं अकेला ही लीलापूर्वक क्षण भर में सेना, पुत्र, गण और बंधु बांधो सहित तुम्हें जला डालने में समर्थ हूं। मुनि, यों कहकर वह ब्राह्मण मौन हो गया। उसे सुनकर सदस्यों से ही श्रीकृष्ण ठठाकर हंस पड़े। फिर उन्हें ब्राह्मण का बलिभांति आदर सत्कार करके उन्हें चारों प्रकार के पदार्थ, भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य भोजन कराए। श्रीगाल के बागबान उनके मन में कसक पैदा कर रहे थे, इसलिए बड़े शोभ से उन्होंने वह रात बिताई। प्रातःकाल होते ही वे बड़ी उतावली के साथ हर्षपूर्वक गणों सहित रथ पर सवार होकर सहसा वहां जा पहुंचे जहां राजा श्रीगाल था। उसके आने का समाचार सुनकर राजा श्रीगाल कृत्रिम रूप से चार भुजा धारण करके गणों सहित युद्ध के लिए श्रीहरि के स्थान पर आया। श्रीकृष्ण ने मित्र बुद्धि से उसकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखकर मुस्कुराते हुए मधुर वचनों द्वारा लोक की रीति से उससे वार्तालाप किया। राजा श्रीगाल ने श्रीकृष्ण को निमंत्रण किया, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तब श्रीकृष्ण से भयभीत हो उनके दर्शन से दंभ को त्याग कर यो कहने लगा। श्रीगाल बोला, प्रभु, आप चक्र द्वारा मेरा शिरस छेदन करके शीघ्र द्वारका को लौट जाइए, जिससे मेरा ये अनित्य एवं नश्वर पापी शरीर समाप्त हो जाए। भगवान, जय विजय की तरह मैं भी आपका द्वारपाल हूँ। मेरा नाम सुभद्र है। लक्ष्मी के शाप से मैं भ्रष्ट हो गया था, अब मेरा वह समय पूरा हो गया है। 100 वर्ष के बाद शाप के समाप्त हो जाने पर मैं पुनः आपके भवन को जाऊंगा। सर्वज्ञ, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, अतः विलंब मत कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, पहले तुम मुझ पर प्रहार करो, तत्पश्चात मैं युद्ध करूंगा। बस, मैं सारा रहस्य जानता हूं, अतः अब तुम सुखपूर्वक वैकुंठ को जाओ। तब श्रीगाल ने माधव पर 10 बाणों से वार किया, किंतु वे काल रूपी बाण शीघ्र श्रीकृष्ण को प्रणाम करके आकाश में विलीन होंगे। फिर राजा श्रीगाल ने परलयकालीन अग्नि की शिखा के समान चमकीली गदा फेंकी, परंतु वह तत्काल ही श्रीकृष्ण के अंग स्पर्श मात्र से टूक टूक हो गई। तत्पश्चात उसने परम दारुण काल रूपी खड़ग और धनुष चलाया, किंतु वह उसी क्षण श्रीकृष्ण के अंगों का स्पर्श होते ही छिन्न भिन्न हो गया। इस प्रकार राजा को अस्त्रहीन देखकर कृपालु श्रीकृष्ण ने कहा, मित्र, घर जाकर खूब तीखा अस्त्र ले आओ। तब श्रीगाल बोला, प्रभु, आत्मा रूपी आकाश अस्त्र द्वारा भेदा नहीं जा सकता, भला आत्मा के साथ युद्ध कैसा? पृथ्वी का उद्धार करने में कारण स्वरूप भगवान, इस भावसागर से मेरा उद्धार कीजिए। नाथ, भावसागर बड़ा भयंकर है और विष से भी अधिक दारुण है, अतः मेरी सकर्म जनित माया मोह रूपी सांकल को छिन्न भिन्न कर दीजिए। आप कर्मों के ईश्वर, ब्रह्मा के भी विधाता, शुभ फलों के दाता, समस्त संपत्तियों के प्रदाता, प्राक्तन कर्मों के कारण और उनके खंडन में समर्थ हैं। मैं अपने इस 5 भौतिक प्राकृत नश्वर देह का त्याग करके आपके ही वैकुंठ के 7वें द्वार पर जाऊंगा, क्योंकि वही मेरा परम घर है। इस प्रकार का मित्र का स्तवन और अमृत उत्तम वचन सुनकर कृपा निधि श्री कृष्ण कृपा परवश हो वहीं समर भूमि में स्नेहवश रोने लगे। श्री कृष्ण के नेत्रों से गिरे हुए अश्रु बिंदुओं से वहां सहसा बिंदु सर नामक एक दिव्य सरोवर प्रकट हो गया जो तीर्थों में परम श्रेष्ठ है। उसके जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है और अपने 7 जन्मों के संचित पापों से छूट जाता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसके बाद श्री भगवान ने पूछा, मित्र यदि तुम्हारा मन इतना निर्मल है तो फिर तुम्हारी ऐसी युद्ध बुद्धि कैसे हुई और क्यों तुमने दूत के द्वारा ऐसा दारुण निष्ठ संदेश कहलवाया? इस पर श्रीगाल ने कहा, नाथ मैंने तुम्हारे प्रति ऐसे निष्ठुर वाक्यों का प्रयोग किया तभी तो तुम क्रोधपूर्वक यहाँ आए, नहीं तो स्वप्न में भी तुम्हारे दर्शन दुर्लभ हैं। ये कहते कहते उसने योग अवलंबन करके प्राकृत 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया और वह श्री कृष्ण के देखते देखते ही विमान पर सवार होकर दिव्य धाम को चला गया। उस समय श्रीगाल के शीर से 7 ताड़ जितनी लंबी एक महान ज्योति निकली और वह ब्रह्मा जी तथा लक्ष्मी जी के द्वारा पूजे श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके चली गई। तब अपने साथियों के शीर श्रीमान श्री कृष्ण इस अद्भुत चरित्र को देखकर प्रफुल्ल मुख होकर द्वारका की ओर चल दिए। द्वारका पहुंचकर उन्होंने पहले माता पिता को प्रणाम किया, तदंतर रुक्मिणी के महल में जाकर पुष्पशैया पर शयन किया। नारद जी ने पूछा, मुने प्राणों में जो गणेश पूजन का दुर्लभ आख्यान वर्णित है उसे मैंने सामान्यतः ब्रह्मा के मुख से संक्षेप में सुना है, अब आपसे समस्त पूजनियों में प्रधान गणपति की महिमा विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी अभिलाषा है, क्योंकि आप योगीश्वरों के गुरु के भी गुरु हैं। पूर्व काल में स्वर्गवासियों ने सिद्ध आश्रम में राधा माधव की महापूजा की थी, उसी राधा ने 100 वर्ष के बीतने पर जब श्री दामा का शाप निवृत्त हुआ तब ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सुरेंद्रों नागराज शेष और अन्यायन बड़े बड़े नागों भूतल पर बहुत से बलशाली नरेशों और असुरों अन्यायन महाबली गंधर्वों तथा राक्षों के रहते हुए सर्वप्रथम गणेश की पूजा कैसे की, महाभाग ये वृतांत मुझसे विस्तारपूर्वक वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री नारायण बोले, नारद तीनों लोकों में पुण्यवती होने के कारण पृथ्वी धन्य एवं मान्य है, उस पृथ्वी पर भारतवर्ष कर्मों का शुभ फल देने वाला है। उस पुण्य क्षेत्र भारत में सिद्ध आश्रम नाम का एक महान पुण्यमय शुभ क्षेत्र है जो धन्य यशस्य पूज्य और मोक्ष प्रदाता है। भगवान सनत कुमार वहीं सिद्ध हुए थे, स्वयं ब्रह्मा ने भी वहीं तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। योगेंद्र मुनिन्द्र कपिल आदि सिद्धेंद्र और शतक्रतु महेंद्र वहीं तप करके सिद्धि के भागी हुए हैं, इसी कारण उसे सिद्ध आश्रम कहते हैं। वह सभी के लिए दुर्लभ है, मुने वहाँ गणेश नित्य निवास करते हैं। वहाँ गणेश की अमूल्य रत्नों की बनी हुई एक सुंदर प्रतिमा है जिसकी वैशाखी पूर्णिमा के दिन सभी देवता नाग मनुष्य दैत्य गंधर्व राक्षस सिद्धेंद्र मुनिन्द्र योगेंद्र और सनक आदि महर्षि पूजा करते हैं। उस अवसर पर वहाँ पार्थी के साथ कल्याणकारी शंभु गणों सहित कार्तिकेय और स्वयं प्रजापति ब्रह्मा पधारे, प्रधान प्रधान नागों के साथ शेष नाग भी तुरंत भी वहाँ पर आ पहुँचे। फिर सभी देवता मनु और मुनिगण भी वहाँ आए। सभी नरेश प्रसन्न मन से गणेश जी की पूजा करने के लिए वहाँ उपस्थित हुए। द्वारका वासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी वहाँ शुभ आगमन हुआ तथा गोकुल वासियों के साथ नंद भी पधारे। तंत्र सुरसिका राशेश्वरी और श्री कृष्ण के प्राणों की अधिदेवता सुंदरी राधा भी 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर गोलोक वासिनी गोपी सखियों के साथ पधारी। वहाँ सुंदर दांतों वाली राधा ने भक्ति भली भांति स्नान करके शुद्ध होकर धुली हुई साड़ी और कंच की धारण की। फिर भुवन पावनी कांता राधा श्री राधा ने अपने चरण कमलों का अच्छी तरह प्रक्षालन किया। तत्पश्चात वह निराहार रहकर इंद्रियों को काबू में करके मणि मंडप में गई। वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण प्राप्ति की कामना से उत्तम संकल्प का विधान करके भक्तिपूर्वक गंगा जल से गणेश को स्नान कराया। इसके बाद जो चारों वेद वसु और लोकों की माता ज्ञानियों की पराजन्नी एवं बुद्धि रूपा है वे भक्ति राधा श्वेत पुष्प लेकर सामवेदोक्त प्रकार से अपने पुत्र भूत गणेश का यो ध्यान करने लगी। जो छोटे कद वाले, लंबोदर तोंद वाले, स्थूलकाय, ब्रह्म तेज से उद्भासित, हाथी के से मुख वाले, अग्निश्रीखे, कांतिमान, एक दंत और असीम हैं, जो सिद्धों, योगियों और ज्ञानियों के गुरु के भी गुरु हैं, ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवेंद्र, मुनिन्द्र, सिद्धेंद्र, मुनिगण तथा संत लोग जिनका ध्यान करते हैं, जो ऐश्वर्यशाली, सनातन, ब्रह्म स्वरूप, परम मंगल, मंगल के स्थान, संपूर्ण विघ्नों को हरने वाले, शांत, संपूर्ण संपत्तियों के दाता, कर्म योगियों के लिए भाव सागर में माया रूपी जहाज के करणधार स्वरूप, शरणागत दीन दुख की रक्षा में तत्पर, ध्यान रूप साधना करने योग्य भक्तों के स्वामी और भक्त वत्सल हैं, उन गणेश का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करके सती राधा ने उस पुष्प को अपने मस्तक पर रखकर पुनः सर्वांगों को शुद्ध करने वाला विदोक्त न्यास किया। तत्पश्चात उसी शुभदायक ध्यान द्वारा पुनः ध्यान करके राधा ने उन लंबोदर के चरण कमल में पुष्पांजलि समर्पित की। फिर गोलोक वासिनी स्वयं श्री राधिका ने सुगंधित सुशीतल तीर्थ जल, दूर्वा चावल, श्वेत पुष्प, सुगंधित चंदन युक्त अर्ध्य, पारिजात पुष्पों की माला, कस्तूरी, केसर युक्त चंदन, सुगंधित शुक्ल पुष्प, सुगंध युक्त उत्तम धूप, घृत दीपक, सुस्वादु रमणीय नैवेद्य, चतुर्विध अन्न, सुपक्व फल, भांति भांति के लड्डू, रमणीय सुस्वादु पिष्टक, विविध प्रकार के व्यंजन, अमूल्य रत्न निर्मित सिंहासन, सुंदर दो वस्त्र, मधुपर्क, सुवासित सुशीतल पवित्र तीर्थ जल, तांबूल, अमूल्य श्वेत चवर, मणि मुक्ता हीरा से सज्जित सुंदर सूक्ष्म वस्त्र द्वारा शोभित शैया, संवत्सा कामधेनु गौ और पुष्पांजलि अर्पण करके अत्यंत श्रद्धा के साथ षोडशोपचार समर्पित किया। फिर कालिंदी कुलवासिनी राधा ने ओम गम गौम गणपत्ते विघन विनाशिन्ने स्वाहा, गणेश के इस षोडाक्षर मंत्र का जो श्रेष्ठ कल्प तरु के समान है 1000 जप किया। इसके बाद वे भक्तिवश कंधा नीचा करके नेत्रों में आंसू भरकर पुलकित शरीर से परम भक्ति के साथ इस स्तोत्र द्वारा स्तवन करने लगी। श्री राधिका ने कहा, जो परम धाम पर ब्रह्म प्रेश परमेश्वर विघ्नों के विनाशक, शांत पुष्ट मनोहर और अनंत है, प्रधान प्रधान सुर और असुर जिनका स्तवन करते हैं, जो देवरूपी कमल के लिए सूर्य और मंगलों के आश्रय स्थान हैं, उन प्रात पर गणेश की मैं स्तुति करती हूँ। ये उत्तम स्तोत्र महान पुण्य में तथा विघ्न और शोक को हरने वाला है। जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है वह संपूर्ण विघ्नों से विमुक्त हो जाता है। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, सती राधा ने गणेश की विधि पूर्वक भलीभांति पूजा करके स्तुति की और सर्वांगों में पहने योग्य बहुमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषण प्रदान किए। राधा द्वारा किए गए पूजन और पूजा सामग्री को देखकर तथा स्तवन सुनकर शांत स्वरूप गणेश शांत स्वभाव वाली त्रिलोक जननी राधा से मधुर वचन बोले। गणेश जी ने कहा, जगन माता, तुम्हारी ये पूजा लोगों को शिक्षा देने के लिए है। शुभे, तुम तो स्वयं ब्रह्म स्वरूपार श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर वास करने वाली हो। ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवगण, सनक आदि मुनिवर, जीवन मुक्त भक्त और कपिल आदि सिद्ध शिरोमणि जिनके अनुपम एवं परम दुर्लभ चरण कमल का निरंतर ध्यान करते हैं, उन श्री कृष्ण के प्राणों की तुम अधिदेवी तथा उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर परम प्रीतवा हो। श्री कृष्ण के दक्षिण अंग से माधव हैं और वाम अंग से राधा प्रादुर्भूत हुई है। जगत जननी महालक्ष्मी तुम्हारे वामांग से प्रकट हुई है। तुम सबके निवास भूत वसु को जन्म देने वाली परमेश्वरी, वेदों और लोकों की ईश्वरी मूल प्रकृति हो। माता, इस सृष्टि में जितनी प्राकृतिक नारियां हैं वे सभी तुम्हारी भूतियां हैं। सारे विश्व कार्य रूप हैं और तुम उनकी कारण रूपा हो। परले काल में जब ब्रह्मा का तिरोभाव हो जाता है वह श्री हरि का एक निमेश कहलाता है। उस समय जो बुद्धिमान योगी पहले राधा भीत प्रात पर कृष्ण अर्थात राधा कृष्ण का सम्यक उच्चारण करता है वह अनायासी गोलोक में चला जाता है। इससे व्यतिक्रम करने पर वह महापापी निश्चय ही ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। तुम लोकों की माता और परमात्मा श्री हरि पिता हैं, परंतु माता पिता से बढ़कर श्रेष्ठ पूज्य वंदनीय और प्रातपर होती है। इस पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में यदि कोई मंदमति पुरुष सबके कारण स्वरूप श्री कृष्ण अथवा श्री किसी अन्य देवता का भजन करता है और राधिका की निंदा करता है तो वह इस लोक में दुख शोक का भागी होता है और उसका वंश उच्छेद हो जाता है तथा परलोक में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर्यंत वह घोर नरक में पछता रहता है। ज्ञान का उद्दीकरण करने अर्थात उगलने के कारण गुरु कहा जाता है। वह ज्ञान मंत्र तंत्र से ग्रास प्राप्त होता है। वह मंत्र और वह तंत्र तुम दोनों की भक्ति है। जब जीव प्रत्येक जन्म में देवों के मंत्र का सेवन करता है तो उसे दुर्गा के परम दुर्लभ चरण कमल में भक्ति प्राप्त हो जाती है। जब वह लोकों के कारण स्वरूप शंभु के मंत्र का आश्रय ग्रहण करता है तब तुम दोनों राधा कृष्ण के अत्यंत दुर्लभ चरण कमल को प्राप्त कर लेता है। जिस पुण्यवान पुरुष को तुम दोनों के दुष्प्राप्य चरण कमल की प्राप्ति हो जाती है वे देवश क्षणार्ध अथवा उनके षोडांश काल के लिए भी उसका त्याग नहीं करता। जो मानव इस पुण्य क्षेत्र भारत में किसी वैष्णव से तुम दोनों के मंत्र स्तोत्र अथवा कर्म मूल का उच्छेद करने वाले क्वच को ग्रहण करके परम भक्ति के साथ उसका जप करता है वह अपने साथ साथ अपने सहस्त्रों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य विधिपूर्वक वस्त्र अलंकार और चंदन द्वारा गुरु का भली भांति पूजन करके तुम्हारे क्वच को धारण करता है वे निश्चय ही विष्णु तुल्य हो जाता है। माता तुमने जो कुछ वस्तु मुझे समर्पित की है उस सब को सार्थक कर डालो अर्थात अब मेरी प्रसन्नता के लिए उसे ब्राह्मण को दे दो तब मैं उसका भोग लगाऊंगा। क्योंकि देवता के देने योग्य जो दान अथवा दक्षिणा होती है वे सब यदि ब्राह्मण को दे दी जाए तो वे अनंत हो जाती है। राधे ब्राह्मणों का मुख ही देवताओं का प्रधान मुख है क्योंकि ब्राह्मण जिस पदार्थ को खाते हैं वही देवताओं को मिलता है। मुने तब सती राधिका ने वह सारा पदार्थ ब्राह्मणों को खिला दिया। इससे गणेश तत्काल ही प्रसन्न हो गई। इसी समय ब्रह्मा शिव और शेषनाग आदि देवता देवश्रेष्ठ गणेश का पूजन करने के लिए उस वट वृक्ष के नीचे आए। तब एक शिव दूत वहां जाकर उन देवताओं और देवियों से यो कहने लगा। शिवदूत ने कहा, देवगण वृष भानुसुता राधा ने मुझे हटाकर शुभ मुहूर्त में स्वस्ति वाचन करके सर्वप्रथम गणेश की पूजा की है। पूजन में ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम पूजन करता है वे अनंत फल का भागी होता है और मध्य में पूजा करने वाले को मध्यम तथा अंत में पूजा करने वाले को स्वल्प पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी दशा में बहुत से देव शिरोमणियों मुनिवरों और देवांगनाओं के रहते हुए उस राधा ने गोपियों के साथ देवश्रेष्ठ गणेश की पूजा की है। दूत की बात सुनकर सभी देवताओं मुनियों मनुओं और राजाओं का समुदाय तथा देवांगनाएं हंसने लगी। वहां जो रुक्मिणी आदि महिलाएं तथा देवियां थीं उन्हें महान विस्मय हुआ। तत्पश्चात सावित्री सरस्वती परमेश्वरी पार्वती रोहिणी सती संज्ञक स्वाहा आदि देवांगनाएं तथा सभी पतिव्रता मुनि पत्नियां वहां पर आई। फिर सभी देवताओं मुनियों मनुओं और मनुष्यों का दल गण सहित श्री कृष्ण तथा न्याय जो वहां उपस्थित थे उन सभी लोगों ने हर्षपूर्वक पदार्पण किया। तत्पश्चात उन सब ने शुभ मुहूर्त में बलवान और दुर्बल के क्रम से पृथक पृथक विविध द्रव्यों द्वारा गणेश की पूजा की। इस प्रकार पूजन करके वे सभी सुख आसन पर विराजमान हुए। इसी समय पार्थी परम हर्ष के साथ राधा के स्थान पर गई। पार्थी को आई हुई देखकर राधा उतावली के साथ अपने आसन से उठ खड़ी हुई और हर्षमगन होकर उनसे सादर यथा योग्य कुशल समाचार पूछने लगी। तत्पश्चात परस्पर आलिंगन और स्नेह प्रदर्शन किया गया। तब दुर्गा राधा को अपनी छाती से लगाकर मधुर वचन बोली। पार्थी ने कहा, राधे मैं तुमसे क्या कुशल प्रश्न करूं, क्योंकि तुम तो स्वयं ही मंगलों की आश्रय स्थान हो। श्री दामा के शाप से मुक्त हो जाने पर अब तुम्हारी विरह ज्वाला भी शांत हो ही गई। जैसे मेरे मन प्राण तुम में वास करते हैं, वैसे ही तुम्हारे मुझ में लगे रहते हैं। इस प्रकार शक्ति और पुरुष की भांति हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो मेरे भक्त होकर तुम्हारी और तुम्हारे भक्त होकर मेरी निंदा करते हैं, वे चंद्रमा और सूर्य के स्थिति काल पर्यंत कुंभी पाक में पचते रहते हैं। जो नारधम राधा और माधव में भेदभाव करते हैं, उनका वंश नष्ट हो जाता है और वे चिरकाल तक नरक में यातना भोगते हैं। इसके बाद 60,000 वर्षों तक के विष्टा के कीड़े होते हैं, फिर अपनी 100 पीढ़ियों सहित शुक्र की योनि में उत्पन्न होते हैं। सर्वपूज्य पुत्र ज्ञानेश्वर की तुमने ही सर्वप्रथम पूजा की है, मैं वैसा नहीं कर पाई हूँ। ये गणेश जैसे तुम्हारा है, वैसे ही मेरा भी है। देवी, दोगदर उनकी धलता के समान राधा और माधव में जीवन पर्यंत कभी भी छेद नहीं होगा। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में स्थित इस महातीर्थ सिद्ध आश्रम में विघ्न विनाशक गणेश की भली भांति पूजा करके तुम बिना किसी विघ्न बाधा के गोविंद को प्राप्त करो। तुम रसिका राशेश्वरी हो और श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि हैं, अतः तुम नायिका का रसिक नायक के साथ समागम गुणकारी होगा। सती राधे, 100 वर्ष के बाद तुम श्री दामा के शाप से मुक्त हुई हो, अतः आज मेरे वरदान से तुम श्री कृष्ण के साथ मिली। सुंदरी, मेरे दुर्लभ आज्ञा मानकर तुम अपना उत्तम श्रृंगार करो। तब पार्थी की आज्ञा से प्यारी सखियां राधा का श्रृंगार करने में जुट गई। उन्हें ईश्वरी राधा को रमणीय रथ सिंहासन पर बिठाया। फिर तो सखी रत्नमाला ने सामने से आकर राधा के गले में रत्नों की माला पहना दी और उनके दाहिने हाथ में मनोहर क्रीड़ा कमल रख दिया। पद्म मुखी ने उनके दोनों चरण कमलों को महावर से शोभित किया। सुंदरी गोपी ने चंदन युक्त सिंदूर की परम रुचिर बैंदी से सीमंत के अधोभाग ललाट को शोभित किया। सती मालती ने मालती की मालाओं से भूषित करके ऐसी मन भावनी रमणीय कमरी गूथ कर तैयार की जो मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। हीर कपोलों पर कस्तूरी और कुमकुम मिश्रित चंदन से सुंदर पत्र भंगी की रचना की। मालावती ने राधा को सुंदर चंपा के पुष्पों की मनोहर गंध वाली माला और खिली हुई नम मल्लिका प्रदान की। रथी कार्यों में रस का ज्ञान रखने वाली गोपी ने परम श्रेष्ठ नायिका राधा को रत्नाभरणों से विभूषित करके रति रस के लिए उत्सुक मनाया। सती ललिता ने उनके शरतकालीन कमल दल के समान विशाल नेत्रों को काजल से आंझ कर सुहावनी साड़ी पहनने को दी और महेंद्र द्वारा दिए गए पारिजात के सुगंधित पुष्प को उनके हाथ में दिया। सती गोपका शीला ने पति के पास जाकर किस प्रकार सुशील एवं मधुर यथोचित वचन कहना चाहिए, ऐसी नीति युक्त शिक्षा दी। राधा की माता कलावती ने विपत्ति काल में विस्मृत हुई स्त्रियों की षोडश कलाओं का स्मरण कराया। बहन सुधामुखी ने श्रृंगार विषय संबंधी अमृत उपम वचन की ओर ध्यान आकर्षित किया। कमला ने शीघ्र कमल और चंपा के चंदन चर्चित पत्ते पर कोमल रति शैया सजाई। स्वयं सती चंपावती ने चंपा के सुंदर पुष्प को चंदन से अनुलिप्त करके श्री कृष्ण के लिए दोनों में सजा कर रखा। फिर उसने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए केली कदम्बों का पुष्प, मनोहर गुलदस्ता और कदम पुष्पों की माला तैयार की। कृष्ण प्रिया ने श्री कृष्ण के लिए कपूर आदि से सुवासित श्रेष्ठ एवं रुचिर पान तथा सुगंधित जल उपस्थित किया। इसी समय देवताओं तथा मुनियों ने देखा कि जल स्थल सहित सारा आश्रम गोरोचन के समान उद्भासित हो रहा है। उस समय तीनों लोकों में वास करने वाले सभी लोगों ने राधिका के दर्शन किए। जिनके शीर की कांति श्वेत चंपक के समान परम मनोहर एवं अनुपम है, जो उधर रेता मुनियों के भी मनों को मोह में डाल देती है, जो सुंदर केश वाली सुंदरी षोडशवर्षीय वर्षीय और वट वृक्ष के नीचे मंडल में वास करने वाली है, जिसका मुख करोड़ों चंद्रमाओं की छवि को छीने लेता है, जो सदा मुस्कुराती रहती है, जिनके दांत बड़े सुंदर हैं, जिनकी शरतकालीन कमल के समान विशाल नेत्र कज्जल से शोभित रहते हैं, जो महालक्ष्मी बीज रूपा परमाद्या सनातनी और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्र देवता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिनकी स्तुति पूजा की जाती है, जो परा ब्रह्म स्वरूपा निर्लिप्ता नित्य रूपा निर्गुणा विश्व के अनुरोध से प्रकृति भक्त अनुग्रह मूर्ति सत्य स्वरूपा शुद्ध पवित्र पथित पावनी उत्तम तीर्थों को पावन करने वाली सत्कीर्ति संपना ब्रह्मा की विविधात्री महाप्रिया महती महाविष्णु की माता राशेश्वर की स्वामिनी सुंदरी नायिका राशिकेश्वरी अग्नि शुद्ध वस्त्र धारण करने वाली शिक्षा रूपा और मंगल की आले है, सात गोपियां शेष चवट ढुलाकर जिनकी निरंतर सेवा करती रहती हैं, चार प्यारी सखियां जिनके चरण कमलों की सेवा में तत्पर रहती हैं, अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषण जिनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, दोनों मनोहर कुंडलों से जिनके करण और कपोल उद्भासित हो रहे हैं और जिनको सुंदर नासिका में गज मुक्ता लटक रही है, जो गरुड़ की चोंच का अभ्यास करने वाली है, जिनका शीर कुमकुम कस्तूरी मिस्ते सुगंधित चंदन से चर्चित है, जिनके कपोल सुंदर अंग कोमल हैं, जो काम की गजराज किसी चाल वाली कमनिया एवं सुंदरी नायिका कामदेव के अस्त्र की विजय स्वरूपा काम की कामना का लय करने वाली तथा श्रेष्ठ है, जिसके हाथ में प्रफुल्ल क्रीड़ा कमल परिजात का पुष्प और अमूल्य रत्न जड़ित स्वच्छ दर्पण शोभा पाते हैं, जो नाना प्रकार के रत्नों की विचित्रता से युक्त रथ सिंहासन पर विराजमान होती है, जो परमात्मा श्री कृष्ण के पद्मा द्वारा समर्चित मंगल रूप चरण कमल का अपने हृदय कमल में ध्यान करती रहती है तथा मन वचन कर्म से स्वप्न अथवा जागृत काल में श्री कृष्ण की प्रीति और प्रेम सौभाग्य का नित्य नूतन रूप में स्मरण करती रहती है, जो प्रगाढ़ भाव अनुरक्त शुद्ध भक्त पतिव्रता धन्या मान्या गौरवर्णा निरंतर श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर वास करने वाली प्रियाओं तथा प्रिय भक्तों में परम प्रिय प्रिय वादिनी श्री कृष्ण के वामांग से आविर्भूत गुण और रूप में अभिन्न गोलोक में वास करने वाली देवादी देवी सबके ऊपर विराजमान गोपेश्वरी गुप्ती रूपा सिद्धदा सिद्ध रूपनी ध्यान द्वारा असाध्य दुर आराध्य भक्त सद्भक्तों द्वारा वंदित और पुण्य क्षेत्र भारत में विश्वाणु नंदिनी के रूप में प्रकट हुई है, उन राधा की मैं वंदना करता हूँ, जो ध्यान प्रायण मानव समाधि अवस्था में ध्यानिष्ठ होकर राधा का ध्यान करते हैं, वे इस लोक में तो जीवन मुक्त हैं ही, पर लोक में श्री कृष्ण के पार्षद होते हैं। तंत्र लोगों के विधाता स्वयं ब्रह्मा ने ब्रह्माओं की जननी परमेश्वरी राधा को देखकर सर्वप्रथम स्तुति करना आरंभ किया। ब्रह्मा बोले, परमेश्वरी मेरा चित्त तुम्हारे पाद पद्म के मधुर मधु में लुब्ध हो गया है, अतः उस मधु व्रत के लोभ से प्रेरित होकर मैंने पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में स्थित पुष्कर तीर्थ में जाकर 60,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की, तथापि तुम्हारा अभीष्ट चरण कमल मुझे प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ तक कि मुझे स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं हुआ। तब उस समय यूं आकाशवाणी हुई, ब्रह्मन् वाराकल्प में भारतवर्ष में वृंदावन नामक पुण्यवन में स्थित सिद्ध आश्रम में तुम्हें गणेश के चरण कमल का दर्शन होगा, तुम तो विषयी हो, अतः तुम्हें राधा माधव की दास्ता कहाँ से प्राप्त होगी, इसलिए महाभाग तुम उससे निवृत्त हो जाओ, क्योंकि वह परम दुर्लभ है। यह सुनकर मेरा मन टूट गया और मैं उस तपस्या से विरत हो गया, पर उस तपस्या के फल स्वरूप मेरा वह मनोरथ आज परिपूर्ण हो गया। श्री महादेव जी ने कहा, देवी ब्रह्मा आदि देवता मुनिगण मनु सिद्ध संत और योगी लोग ध्यान निष्ठ हों, जिनके चरण कमल का जो पद्मा द्वारा कमल पुष्पों से समर्चित एवं अत्यंत दुर्लभ है, निरंतर ध्यान करते रहते हैं परंतु स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं कर पाते। तुम ही उन्हीं के वक्ष स्थल पर वास करने वाली हो। अनंत भोरे सुव्रते, वेद, वेद माता, पुराण, मैं, शीशनाग, सरस्वती और संतगण तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। नारद, इस प्रकार वहां जितने देव देवी तथा नैन मुनि मनु आदि आए थे, उन सब ने विनम्र भाव से राधा का स्तवन किया। ये देखकर रुक्मिणी आदि महिलाओं का मुख लज्जा से झुक गया। उन्होंने अपने शोक उच्छ्वास से रत्न दर्पण को मलिन कर दिया। निराहारा कृशोद्री सत्यभामा तो मृतक तुल्य हो गई। उनके मन का सारा गर्व गल गया। नारद जी ने पूछा, विभो, गणेश पूजन और राधा स्तोत्र से बढ़कर वहां कौन सी रहस्यमयी घटना घटित हुई, उसका मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो श्री भगवान जी बोले, नारद, गणेश पूजन तीर्थ में जितने देवता मुनि और योगेंद्र पधारे हुए थे, वे सभी वट वृक्ष के नीचे समासीन थे। उनमें से शंभु, ब्रह्मा, शेषनाग और श्रेष्ठ मुनियों से वसुदेव और देवकी ने परम आदर पूर्वक यह प्रश्न किया, हे महाभाग, आप लोग दीनों के बंधु हैं, अतः शीघ्र ही बताइए कि हम दीनों के लिए इस भाव सागर से पार करने वाला कौन सा उत्तम साधन है। आप लोग भाव सागर से पार करने वाली नौका के नाविक हैं, क्योंकि ना तो तीर्थ ही केवल जल में है और ना देवगण ही केवल मिट्टी और पत्थर की मूर्ति मात्र होते हैं। जितने यज्ञ, पुण्य, व्रत, उपवास, तप, नेक विद्यान, विप्र और देवताओं की अर्चनाएं हैं, वे सभी चिरकाल में कर्ता को पावन बनाती हैं, परंतु वैष्णवजन दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। विष्णु भक्त संतों के पावन चरण कमलों की रज के स्पर्श मात्र से वसुंधरा तत्काल ही पावन हो जाती है और तीर्थ, समुद्र तथा पर्वत भी पवित्र हो जाते हैं। देवगण भी उन वैष्णों के पातक रूपी ईंधन का विनाश कर देने वाले दर्शन की अभिलाषा करते हैं। जैसे दूध, दही और रस परम स्वादिष्ट होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान परम आनंददायक होता है। उस ज्ञान को जो ज्ञानी के साहचर्य से नहीं समझ पाता, वह अज्ञानी है। ज्ञानियों के गुरु के भी गुरु भगवान, जैसे मैं श्री कृष्ण का पिता और चिरकाल का संगी हूँ, उसी तरह देवकी भी उनकी माता है। वसुदेव जी की बात सुनकर स्वयं भगवान शंकर, जो चारों वेदों के भी जनक एवं गुरु हैं, हंस पड़े और इस प्रकार बोले, श्री महादेव जी ने कहा हो, ज्ञानियों के सन्निकट रहना भी उनके अनादर का ही कारण होता है। जैसे गंगा के जल से पवित्र हुए लोग भी गंगा का अनादर करके सिद्धि के लिए अन्य तीर्थों में जाते हैं। वासुदेव के पिता ये वसुदेव स्वयं पंडित हैं और अपने पिता वसु स्वरूप ज्ञानी कश्यप के अंश से उत्पन्न हुए हैं। इनकी श्री कृष्ण में पुत्र बुद्धि है, इसलिए ये श्री कृष्ण के अंगभूत हम लोगों से ज्ञान पूछ रहे हैं। तंत्र श्री महादेव जी ने सर्व कारण भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करके कहा, यदुवंशी वसुदेव, सर्वेश्वर श्री कृष्ण ही सबके मूल रूप हैं, अतः राजसो यज्ञ का अनुष्ठान करके उसमें अपने पुत्र श्री कृष्ण की, जो यज्ञ के कारण एम यज्ञेश हैं, समर्चना करो। फिर विधि पूर्वक दक्षिणा देकर भाव सागर से पार हो जाओ। मुने, शिवजी की कथन सुनकर जितेंद्रिय वसुदेव जी ने सामग्री जुटाकर शुभ मुहूर्त में राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में साक्षात यज्ञेश और दक्षिणा सहित ये यज्ञ वर्तमान थे, अतः देवताओं ने साक्षात प्रकट होकर वसुदेव जी के हव्य को ग्रहण किया। तंतर जब वसुदेव जी पूर्ण आहुति दे चुके, तब श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान सनत कुमार ने उनसे सर्वस्व दक्षिणा में देने के लिए कहा। तब जिनके नेत्र और मुख प्रफुल्लित थे, उन वासुदेव जी ने श्री सनत कुमार जी के आदेश के अनुसार ब्राह्मणों को सर्वस्व दक्षिणा रूप में प्रदान कर दिया और ब्राह्मणों के शुभ मुखों द्वारा देवताओं को तृप्त किया। तत्पश्चात देवगण और मुनि समुदाय उस रात में अपनी पत्नियों के साथ वहाँ सुखपूर्वक रहे और प्रातःकाल होने पर भी वे सभी श्री कृष्ण की अनुमति से अपने अपने स्थान को चले गए। तब सभी यदुवंशी भी रुक्मिणी की दृष्टि पड़ने से अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण एवं श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित द्वारका को प्रस्थान कर गए। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार माधव ने यादवों, देवों, मुनियों तथा अन्य व्यक्तियों और देवियों के साथ गणेश पूजन का कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात वे अपने एक अंश से रुक्मिणी आदि देवियों के साथ रमणीय द्वारकापुरी को चले गए, किंतु स्वयं साक्षात रूप से सिद्ध आश्रम में ही ठहर गए। वहाँ वे गोलोकवासी गोप सखाओं नंद तथा माता यशोदा गोपी के साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके पुनः माता पिता गोकलवासी गोपों तथा बंधु वर्गों से नीति युक्त यथोचित वचन बोले। श्री भगवान जी ने कहा, पिताजी, अब अपने ब्रज को लौट जाओ। परम श्रेष्ठ यशस्विनी माता यशोदे, तुम भी उत्तम गोकुल को जाओ और वहाँ आयु के शेष काल पर्यंत भोगों का उपभोग करो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण माता पिता की आज्ञा लेकर राधिका के स्थान को चले गए तथा नंद जी गोकुल को प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराती हुई सुंदरी राधा को देखा। उनकी तरुणता नित्य स्थिर रहने वाली थी, जिससे उनकी अवस्था द्वादश वर्ष की थी। मोतियों का हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था। वे रत्न निर्मित ऊंचे आसन पर विराजमान थी। उसमें मुस्कुराती हुई असंख्य गोपियां हाथों में बैंत लिए उन्हें घेरे हुए थी। उधर प्राण वल्लभा राधा ने भी दूर से ही श्री कृष्ण को आते देखा। उनका परम सुंदरशाली सुंदर बालक वेश था। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके शीर की कांति नवीन मेघ के समान श्याम थी। वे रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका सर्वांग चंदन से अनलिप्त था। रत्नों के आभूषण उन्हें शोभित कर रहे थे। उनकी शिखा में म्योर पुच्छ शोभा दे रहा था। वे मालती की माला से भूषित थे। उनका प्रसन्न मुख मंद हास्य की छटा बिखेर रहा था। वे साक्षात भक्त अनुग्रह मूर्ति थे तथा मनोहर प्रफुल्ल क्रीड़ा कमल लिए हुए थे। उनके एक हाथ में मुरली और दूसरे हाथ में सुप्रशस्त दर्पण शोभा पा रहा था। उन्हें देखकर राधा तुरंत ही गोपियों के साथ उठ खड़ी हुई और परम भक्तिपूर्वक उन परमेश्वर को सादर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। राधिका बोली, नाथ, तुम्हारे मुख चंद्र को देखकर आज मेरा जन्म लेना सार्थक और जीवन धन्य हो गया और मेरे नेत्र और मन प्रसन्न हो गए। पांचों प्राण स्नेह आर्द और आत्मा हर्ष विभोर हो गया। दुर्लभ बंधु दर्शन दोनों दृष्टा और दृश्य के हर्ष का कारण होता है। विरह अग्नि से जली हुई मैं शोक सागर में डूब रही थी। तुमने अपनी पीयूष वर्षणी दृष्टि से मेरी ओर निहार कर मुझे भली भांति अभिषिक्त कर दिया, जिससे मेरा ताप जाता रहा। तुम्हारे साथ रहने पर मैं शिवा, शिवप्रदा, शिव बीजा और शिव स्वरूपा हूँ, किंतु तुमसे वियुक्त हो जाने पर मैं अदृष्ट हो जाती हूँ और मेरी सारी चेष्टाएँ नष्ट हो जाती हैं। तुम्हारे समीप स्थिर रहने पर देह शोभा संपन्न, पवित्र और सर्वशक्ति स्वरूप दिखता है, परंतु तुम्हारे चले जाने पर मैं शव रूप हो जाता है। नाथ, स्त्री पुरुष का सामान्य वियोग भी अत्यंत दारुण होता है। यहाँ तो परमात्मा के वियोग से पांचों प्राण शक्तियों के सहित ही निकल जाते हैं। यूं कहकर देवी राधिका ने परमात्मा श्री कृष्ण को अपने आसन पर बिठाया और हर्षपूर्वक उनके चरणों की पूजा की। तत्पश्चात शोभाशाली श्री कृष्ण राधा के साथ रथ सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय गोपियां निरंतर शेर चवर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। चंदना ने श्री हरि के शीर में सुगंधित चंदन का अनुलेप किया। मुस्कुराती ही रत्नमाला ने श्री हरि के गले में रत्नमाला पहनाई। सत्वी पद्मावती ने पद्मा द्वारा कमल पुष्पों से सम्मर्चित चरण कमल में जल, दूब, पुष्प और चंदन युक्त अर्घ्य प्रदान किया। मालती ने श्री हरि की चूड़ा को मालती की माला से शोभित किया। सती पार्ती ने चंपा के पुष्प का पुटक समर्पित किया। पारिजाता ने हर्षमग्न होकर श्री हरि को पारिजात पुष्प, कपूर युक्त तांबूल और सुवासित शीतल जल निवेदित किया। कदम माला ने कदम पुष्पों की शुभ माला, प्रफुल्ल क्रीड़ा कमल और अमूल्य रत्न दर्पण समर्पित किया। सुकोमला कमला ने पूर्व काल में वरुण द्वारा दिए हुए दोनों सुंदर वस्त्रों को श्रीहरि के हाथ में ही रख दिया। सुंदरी वधु ने साक्षात श्रीहरि को गोरोचन की सी आभा वाले एवं मधुर मधु से परिपूर्ण मधु पात्र दिया। सुधामुखी ने भक्तिपूर्वक अमृत से लबालब भरा हुआ अमृत पात्र प्रदान किया। किसी दूसरी गोपी ने प्रफुल्लित मालती पुष्पों की माया जाल से भूषित एवं चंदन चर्चित पुष्प शैया तैयार की। वह शैया एक ऐसी परम मनोहर भवन में सजाई गई थी जिसका निर्माण बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से हुआ था। श्रेष्ठ मणि मोती माणिक्य और हीरों के हार जिनकी विशेष शोभा बढ़ा रहे थे। कस्तूरी और कुमकुम युक्त वायु जिसे सुगंधित बना रही थी। जलते हुए सैकड़ों रत्न दीपों से जो उद्दीप्त हो रहा था और नाना प्रकार की वस्तुओं से समन्वित धूपों द्वारा जो निरंतर धूपित रहता था, वहां रति करी शैया का निर्माण करके गोपिया हंसती हुई चली गई। तब एकांत में मन को आकर्षित करने वाले उस परम रमणीय शैया को देखकर राधा माधव उस पर विराजमान हुए। उसमें सती राधा ने माधव के गले में माला पहनाई, मुख में स्वासित तांबूल का बीड़ा दिया, फिर श्याम सुंदर के वक्ष स्थल पर कस्तूरी कुमकुम युक्त चंदन का अनुलेप किया, उनकी शिखा में चंपा का सुंदर पुष्प लगाया, हाथ में सहस्त्र दल युक्त क्रीड़ा कमल दिया और उनके हाथ से मुरली छीनकर उसमें रत्न दर्पण पकड़ा दिया तथा उनके आगे पारिजात का खिला हुआ रुचिर पुष्प रख दिया। तत्पश्चात जो शांत मूर्ति कमनीय और नायिका के मन को हर लेने वाले हैं तथा मंद मंद मुस्करा रहे थे, उन प्रीतम श्री की से राधा एकांत में मुस्कुराती ही मधु वचन बोली। श्री राधिका ने कहा, नाथ, जो स्वयं मंगलों का भंडार, संपूर्ण मंगलों का कारण, मंगल रूप तथा मंगलों का प्रदाता है, उसके विषय में कुशल मंगल का प्रश्न करना तो निष्फल ही है, तथापि इस समय कुशल पूछना समय अनुसार उचित है, क्योंकि लौकिक व्यवहार वेदों से भी बलि माना जाता है। इसलिए रुक्मिणीकांत सत्यभामा के प्राणपति, इस समय कुशल तो है ना। तदंतर श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण से उनके स्वरूप तथा अवतार लीला के संबंध में प्रश्न किया। तब श्री कृष्ण बोले, राधे, जिसे सुनकर मूर्ख हलवाहा भी तत्काल ही पंडित हो जाता है, उस सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान का मैं वर्णन करता हूं, सुनो। राधे, मैं स्वभाव से ही सब लोगों का स्वामी हूं, फिर रुक्मिणी आदि महिलाओं की तो बात ही क्या है। मैं कार्य कारण रूप से पृथक पृथक व्यक्त होता हूं। मैं स्वयं ज्योतिर्मय हूं, समस्त विश्वों का एकमात्र आत्मा हूं और त्रिन से लेकर ब्रह्मा पर्यंत संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त हूं। गोलोक में स्वयं परिपूर्तम श्री कृष्ण रूप से वर्तमान रहता हूं और रमणीय क्षेत्र गोकुल के वृंदावन नामक वन में मैं ही राधापति हूं। उससे मैं द्विज होकर गोप वेश में शिशु रूप से क्रीड़ा करता हूं। ग्वाले, गोपियां और गौएं ही मेरी सहायक होती हैं। वैकुंठ में मैं चतुर्भुज रूप से रहता हूं। वहां मैं ही लक्ष्मी और सरस्वती का प्रीतम हूं और सदा शांत रूप से वास करता हूं। इस प्रकार मैं सनातन परमेश्वर ही दो रूपों में विभक्त हूं, भूतल पर शेदीप और शीत सागर में मानसी, सिंधु कन्या और मतरे लक्ष्मी के जो पति हैं वह भी मैं ही हूं और वहां भी मैं चतुर्भुज रूप से ही रहता हूं। मैं स्वयं नारायण ऋषि हूं और धर्म वक्ता, धर्मिष्ठ तथा धर्म मार्ग के प्रवर्तक सनातन धर्म नर है। धर्मिष्ठा तथा पतिव्रता शांति लक्ष्मी स्वरूपा है और इस पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में मैं उसका पति हूँ। मैं ही सिद्धेश्वर, सिद्धियों के दाता और साक्षात कपिल हूँ। सुंदरी, इस प्रकार व्यक्ति भेद से मैं नाना रूप धारण करता हूँ। चतुर्भुज रूपधारी मैं ही सदा द्वारका में रुक्मिणी का स्वामी होता हूँ। शीत सागर में शयन करने वाला मैं ही सत्यभामा के शुभ भवन में वास करता हूँ तथा अन्य रानियों के महलों में मैं ही पृथक पृथक शरीर धारण करके क्रीड़ा करता हूँ। मैं नारायण ऋषि ही इस अर्जुन का सारथी हूँ। अर्जुन नर ऋषि हैं, धर्म का पुत्र है, बलवान है और मेरे अंश से भूतल पर उत्पन्न हुआ है। उसने पुष्कर क्षेत्र में सारथी कार्य के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की है। राधे, जैसे तुम गोलोक में राधिका देवी हो, उसी तरह गोकुल में मैं भी हूं। तुम ही वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती हो, शिरोशाई की प्रीतमा मतर्य लक्ष्मी तुम ही हो, धर्म की पुत्र वधु लक्ष्मी स्वरूपनी शांति के रूप में तुम ही वर्तमान हो, भारतवर्ष में कपिल के प्यारी पत्नी सती भारती तुम्हारा ही नाम है, तुम ही मिथिला में सीता नाम से विख्यात हो, सती द्रौपदी तुम्हारी ही छाया है, द्वारका में महालक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई सती रुक्मिणी के रूप में तुम ही वास करती हो, पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी तुम्हारी कला है, तुम ही राम की पत्नी सीता हो, रावण ने तुम्हारा ही अपहरण किया था। सती, जैसे तुम अपने छाया और कला से नाना रूपों में प्रकट हो, वैसे ही मैं भी अपने अंश और कला से अनेक रूपों में व्यक्त हूँ। मैं ही परिपूर्णतम प्रातम परमात्मा हूँ। सती राधे, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह सारा आध्यात्मिक ज्ञान बता दिया। परमेश्वरी, अब तुम मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दो। श्री कृष्ण का कथन सुनकर राधिका तथा सभी गोपिकाओं को महान हर्ष हुआ। वे सभी परमेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगीं।